Number 10. Kto wie, być może, bo przecież piosenki dnia lądują automatycznie w zestawie do głosowania, zadebiutują jako nowość od razu na miejscu 10. Właśnie. Interpol z nowym nagraniem w trójce, dziś jako piosenka dnia. Powrócą m.in. po 8.30 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 7 po czwartej. O właśnie, to tytuł tego nagrania. To Justyna Święsa na budziku 12 po czwartej w poniedziałek z samego rana, gdy za oknami jeszcze ciemno i ledwie dwucyfrówka, ale plus jeszcze, ale plus i w cieniu, to my zaczniemy poranną, wcześniej poranną rozgrzewkę. Mailowo, telefonicznie, SMS-owo. Kontakt z nami na trzy sposoby, więc budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No, nawet z pamięci udało się po weekendzie. Poniedziałkowe trzy szybkie ciach, ciach. Razem kolektywnie budzikowe grono porannych korespondentów. Pan Staszek jako pierwszy daje sygnał SMS-owo. Bardzo pięknie dziękujemy. Pan Stefan dziś z granicy austriacko-włoskiej daje 12 stopni jedynie. Pan Stefan, nasz europejski korespondent. Daje rodzynek w tym gronie pani Kasia Wiejska, korespondentka mazurska, telefonicznie przypomina o swojej obecności niezmiennie i na nasłuchu. Bardzo pięknie dziękujemy. Oczywiście pamiętamy, pamiętamy. 16 minut po godzinie 4. Powitanie nowego dnia. O, już za chwilę. Ja mam wiarę, ty masz szybki wóz. Dwoje łatwiej będzie nam. Zostawmy to i uciekajmy stąd. Póki mamy jeszcze

się pan tu ładuje, panie Sydo. A, to tak troszkę w nawiązaniu, rozumiem, że to takie koincydencja do tytułu Na krzywy ryj. No dobrze, ale to przecież pana pora, bo to już 4:30, punktualnie. No i cóż tam w pogodzie dziś? Pozostajemy w chłodnym powietrzu polarnym, morskim, 12 stopni teraz za oknem na Myśliwieckiej. Ranek, uważajmy, miejscami mglisty, a w dzień pogodnie, choć jeszcze rano na krańcach południowo-wschodnich może się chmurzyć i przelotnie padać. Po południu na północnym zachodzie oraz na krańcach zachodnich też może miejscami przelotnie pokropić. A wiatr słaby, na północy umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Wiatr południowy, choć na wschodzie i na południowym wschodzie wiatr zmienny. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. No i temperatura, bo chyba to nas najbardziej interesuje. Pogoda, no jak ma się poprawić, to się poprawi w poniedziałek. Jak ma się skiepścić, to w piątek i rzeczywiście w wielu miejscach, jeśli nie w całej Polsce, pochmurno i deszczowo. Taki weekend za nami. A jeśli chodzi o temperaturę, no przyzwoicie, pan synoptyk to już sobie folguje. Po weekendzie 17-18 stopni w Bieszczadach, to najniższa temperatura w ciągu dnia. W większości regionów 20-21, w tym w centrum kraju oraz miejscami na południu i na krańcach północnych. Na zachodzie do 22, a lokalnie najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 23 stopni. Tyle od pana synoptyka. Czas na pana od muzyki i pierwszą część naszego cyklu Trzy na raz. Szukamy czegoś, co łączy. Trzy różne nagrania różnych wykonawców. Prościusieńkie dzisiaj, prościusieńkie dzisiaj po wczorajszym... Już nic nie mówię. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość. pierwsza część naszego cyklu 3 na raz. 7, 1, 3, 3, 5. Szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców, różnych wykonawców, wykonawców różnych. A różni no i znowu już chciałbym chlapnąć, podpowiadając, co przecież chodzi o rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. 7, 1, 3, 3, 5. W poniedziałek, gdy za oknem jeszcze, no, jeszcze nie widno. Zimno też nie, ale na pewno tak człowiek z samego rana wstanie, to można powiedzieć, że rześko. No więc ta rozgrzewka pewnie się przyda. 71335. Najkrótszą, najszybszą drogą SMS-ową odpowiadamy, co łączy trzy różne nagrania. A różnych wykonawców prezentował... No znowu chciałem powiedzieć o wczorajszym, bo tak wracam i wracam, bo się podobało, zdaje się, państwu też się podobało. No to my w naszym cyklu trzy na raz wracamy do tego, że się podobało i dziś, mam nadzieję, też się państwu spodoba. 71335. Drugie i trzecie nagranie z rzędu w naszym cyklu 3 na raz. Przyjemnego słuchania. Na raz. Dobry. życiu policzę. Nie dam, nie dam złapać się na spas. Na nasze ulice. Nie dam, nie dam, nie dam cię monstrom. Mija rok, 5 lat. Nagle mi mówisz, co mogę i z kim. Wciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Ha! Do 10 policzę. Nie dam, nie dam złapać się na złość. I nasze ulice. Nie dam, nie dam, nie dam cię monstrom. Nawet do 10 nie zdążyłem policzyć, już prawidłowe, te najprawdziwsze z prawidłowych odpowiedzi napłynęły. Pan Maciek z Libiąża, koncert Lata z Radiem. Na miejscu pierwszym pani Grażyna z miasta Łodzi, festiwal Lata z Radiem. Cudny dzień z koncertami. Jeszcze pan Zbyszek Gwiazdy, koncertu Lata z Radiem z wczoraj. Z pozdrowieniami już dzisiaj. Tak jest, bardzo piękne odpowiedzi. Lato z Radiem Festiwal i Gwiazdy, które to wystąpiły na skwerze Kościuszki. Właściwie chciałem powiedzieć wczoraj, ale także dziś, bo się przeciągnęło się do po północy. Tak się podobało się. Organek, Mississippi w ogniu, Daria Zawiałow, Nic i Krzysztof Zalewski, utwór zatytułowany Polsko. To tylko część, rzecz jasna, gwiazd festiwalu Lata z Radiem w Gdyni. Przypomnijmy, że wystąpili także i Brodka, i Koma, Fisze, Made, Cortez, Smolik, Fox, Tulia i wielu innych znakomitych artystów. To największa otwarta impreza muzyczna wakacji. Gdyński skwer Kościuszki. Zdaje się, że bo ten skwer wczoraj był najgłośniejszym miejscem, a na pewno najcieplejszym, najbardziej pogodnym, bo przecież wiemy, że i pochmurno, i padało, ale humory państwu dopisały. To nie koniec, bo oczywiście jeszcze tam z samego rana zajrzymy, będziemy podsumowywać, na pewno przeżywać to wspólnie z państwem. No może nie na nowo, ale wciąż. Festiwal Lata z Radiem, nie tylko na antenie radiowej Jedynki, także w Trójce. Bardzo pięknie państwu dziękujemy za rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Udało się pięknie. No i dziękujemy za obecność nie tylko w Gdyni na skwerze, ale także przy radioodbiornikach. To bardzo miły odzew i bardzo się cieszymy, że państwu podobał się repertuar, skład gości i artystów, którzy wystąpili na tejże imprezie. Godzina 4:44. My boy, you're so far. i pędzi ten czas. My sobie tu podśpiewujemy, my sprawdzamy listę obudności, a to już za 11:05. Sygnały od państwa, od pani Ani ze Szczecina. Informuje, że kolejny dzień urlopów w Bieszczadach jest cudnie, prosto, jasno. Ludzie wielkiego serca, piękna przyroda. Oj, zachwalać aż tak bardzo nie trzeba, choć bieszczadzkie anioły na nasłuchu. Pan Piotr z uśmiechniętą brygadą, a i owszem, i pan Kuba także gorąco pozdrawia. Choć pan Kuba z Tarnowa, ale praca w Bieszczadach właśnie. Kłaniamy się nisko. Kłania się także pani Mirosława. Dzień dobry ze wsi Warmińskiej, ze wsi Dworzec, a u nas nad chałupą wisi księżyc i to w pełni, prawie że. Pan Paweł z Łosic informuje na zewnątrz 15, też plus i też w cieniu. Od pana Waldka, wczoraj, panie Budziku, to Gdynia w ogniu koncertowym. Tak właśnie było, o tym mówiliśmy. Pan Tomek również z nami, również na nasłuchu za chwilę za fajerą. Sygnał od pana Roberta, też przy radioodbiorniku wczoraj, by nie zmoknąć, ale by być duchem i słuchem właśnie przy festiwalu Lata z Radiem. Bardzo pięknie państwu dziękujemy. Sygnały te wczesnoporanne uzupełniamy także o te SMS-owe, między innymi od pana Marka, taksówkarza z Lublina. Oj, taki kurs z Lublina do Gdyni. Ale wczoraj udało się być na koncercie, także przy radioodbiorniku. Pani Ania ze Szczecina również zaciera ręce na finał trasy męskiego grania, a więc tych atrakcji koncertowych, tak jak mówiliśmy, festiwalowych, nie brakuje także i w tym roku podczas tegorocznych wakacji. Pan Wojtek z krakowskiego Kleparza już na nasłuchu. Niby tam dzień w letniaka, ale jednak no jakoś tak trzeba się bardziej przyodziać. No i jeszcze pan Andrzej z Prostek, jak zwykle na słuchu. Bardzo pięknie dziękujemy. To fragment korespondencji od państwa, tej krajowej, zagraniczna, już za chwilę. Na budziku, no mówię, jak będzie ten czas, ani się obejrzeliśmy, a już za 5:09. Na chwilę, kilka dni, znów do dna. Z życia chociaż tyle, dobrze wiesz, to nie to. Miało być inaczej, rób co chcesz, tylko kto. W najdalszym kącie cicho płacze znów. Może wymyślimy nowy plan, zaczniemy od nowa. Wiem, że nie lubisz wielkich zmian, lecz dziś zacznijmy jeszcze raz. Co mnie tutaj trzyma? Czemu jeszcze jestem z wami tu? Ciągle tylko zima. Chociaż raz z nimi się zamienić, chociaż przez krótki czas spełnić swe marzenia, żebym mógł robić to, na co mam ochotę, życie kraść, tracić czas. Latając własnym samolotem, tak. Może wymyślimy nowy plan, zaczniemy od nowa. Wiem, że nie lubisz wielkich zmian, lecz dziś zacznijmy jeszcze raz. Co mnie tutaj trzyma? Czemu jeszcze jestem z wami tu? Ciągle tylko zima. W moim mieście kolorowych snów. Jeszcze jestem tu. Jeszcze jestem tu. Jeszcze jestem tu. jeszcze krajowe, ale już tak jedną nóżką z zagranicy. Z zagranicy Widawy, z małej wsi Goryń, informuje pani Dorota, że u nas tylko 6 stopni jesieni dzień. Nie ma na to rady. Powolutku, po cichutku, niecały miesiąc jeszcze lata, przynajmniej w kalendarzu. Sygnał od pana Sebastiana, Miedolfart na Suchu, na Fioni 16, pochmurno i w dodatku pada, a granica austriacko-włoska 12 stopni, o tym już mówiliśmy, z dokumentacją fotograficzną. Pan Stefan, nasz europejski podróżnik i środek lokomocji, naprawdę imponujący. No co tu dużo mówić, kamper z wypasem, takie wakacje, a być może to już sposób na życie, bo i takich przecież sposobów nie brakuje. Pan Wojtek z Manchesteru też na nasłuchu, pani Magda z północnej Norwegii, a i owszem, tam to już, no dobrze, nie wywołujmy zimy, w kalendarzu jeszcze nam się będzie pojawiać. A na budziku za 4,5 minuty pojawi się piąta. To Trójka, Polskie Radio.